reggeli show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el hétköznap reggeli show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme! Nem tudom, hogy ti jártatok-e úgy, amikor úgy hívtatok szerelőt, igazából semmi okotok nem volt arra, és elkezdtetek úgy balhézni, vagy úgy vittetek vissza valamit, hogy igazából nem volt problémája. Szerintem karácsony után lehet erről beszélni, amikor azt érzi a vásárló, és azt érzi az árut megvásárolt alany, hogy neki most igaza van, szerelőt kell hívni, balhézni kell szolgáltatónál, mosógép szerelőnél, kávéfőző automatát kell visszavinni. Hát Viktória alkotott egy nagyot karácsony után. Ha miért érzem úgy, hogy jobbtalan volt a reklamáció? Olyan szívesen adom ki a feleségemet, ez olyan jó esik, mintha ilyen terápiás jelleggel kibeszélném. Ki helyet osztotta ki őket? Mindenki helyet. Következő történt, de biztos mindenkinek van ilyen története, most nem akarom őt mentesíteni, vagy menteni ez alól, de... Ahhoz kell egy lelki állapot. Kell egy lelki állapot, amikor azt érzed, hogy rossz mosógépet vettél meg, közben nem tudod elindítani. Rossz a mosogatógépet. Igen, nem működik a távirányított, közben egyébként csak elemet kéne beletenni, tehát szerintem mindenki el. Kinézett magának egy ilyen kis kapszulás kávéfőzőt, mert hogy ő azt szeretne karácsonyra. Mondtam, nagyon jó, megvan oldva. Meg vagy. Idén is ugrott a meglepetés, de nem baj. Szívesen áldozom a meglepetés oltárán, ha legalább örül neki és valóban használja. És azt mondta, hogy ehhez a kapszulához kereső kávéfőzőt. Mert ugye nem mindegyik kapszula viszi, nem, kapszula volt. Szereti, megmutatta nekem a kapszulát, ezt szeretné. Elindultam, mondtam, beszerző körútra elmegyek, és megvettem azt a bizonyos kicsi, egyszerű kis kávéfőzőt, ami egyébként tök. Majd hív, mert január elején ez már szerencsé volt, kipróbál, hív, hogy ez nem működik, és ezt a szart, és egyébként is, és hogy ez van rá írva, és hogy egyébként is nem lehet semmit rám bízni, mert hogy ez a kávéfőző, hogy van az, hogy rá van írva, hogy ezt a kapszulát viszi, vagy ez a kávéfőző, de hogy nem jó. De mondom, édesen, hát ne viccel, hát nem én vagyok a hülye, de hogy miért nem vettünk normálisat. Mondom, vigyed vissza. Visszaviszi, rettenetesen nagy balhé az áruházba, hogy így nem működik, úgy nem működik, stb. Majd kérdezi emberünk, hogy egyébként van-e víz? Aha. Sikerült-e vizet bedobta, tenni? Bedobta, bedobta. Hát az alapoktól kezdett el. Rájött, hogy itt nagy baj van a nővel. Igen. Lehet, hogy nem ez az első eset. Nagyon vehemes, nagyon szexi, de nagy baj van. Van-e vezetékes víz és vezetékes áram? Befizették az áramszámlát, kedves Viktor. Mondja Viktor, igen, be van az fizetve. Óra. Igen, pörög-e az óra, nézzük az egyben. Igen, áram alatt van-e a készülék? Az is áram alatt van. Légy kábelbe Igen. És de nagy cirkuszt csinált legalább, tehát ez a mit képzel róla maga? Nem. Mert az úgy az igazi. Ismered, mikor... hogy nem. Tudod, hogy nem. Nem. Szerintem mindenkinél van ez az ideg állapot, amikor te szentül meg vagy arról győződ, vagy egyébként maga a termék nem jó. De nem vagy ideges, nem hívod össze az áruházat, nem balhézol, csak azzal a megnyugtató tudattal mész oda, hogy tudod, hogy valószínű igazad van, mert te belepróbáltad, mű nem működött, áram alá helyezted, kihúztad, elolvastad, és az Istennek se akar működni, költöttél rá egy csomót, vagyis kvázi tulajdonképpen valószínű igazad van, ez nem egy felhevült ordibálos állapot, csak amikor a magabiztosság, a győztesek nyugalmával mész oda, hogy adjanak valami mást, mert ez nem működik, értsék meg. De nincs balhé, meg nincs hajtépés, csak van egy ilyen magabiztosság, tehát mindenki járt már így, tudod, amikor, na. Most végre rajta kaptad ugye a terméket, hogy ez nem jó. És szeretnéd kicserélni. Hazudtak, és kicsit jól is esik, mert tudod, jó, neked ne adjanak ezt. Nem? Hát azért ez mindenkiben benne van. Úgy mész oda. És ugye ez egy olyan kávéfőzőmbe hátul vizet kell tenni. De azt gondolta, hogy ez széria? Nem, hát nem ismertük állított még annyira, és én sem mondtam neki, hogy édesem, nézd meg a vizet. Ugye hát én mondtam, hogy így tedd bele, úgy tedd bele, a védekező álláspontra helyezkedtem, hogy én biztos jót vettem, meg a termék, meg én is fölhergeltem, hogy hát valóban ne hagyd, hogy ilyen rosszat adjanak el nekem. De nem lehet, hogy valami információ összezavart benneteket, hogy olvastad az Interpress magazinban, hogy van már olyan kávéfőző, ami a levegőből vonja ki a nedvességet, és nem kell bele. Már a lecsapódással működik. Most az a durva, hogy a gépet együtt néztük ki. Tehát az eladó, aki oda ment a Wikihez, az tudta, hogy ugye velem van. Majd a végén, amikor valószínűleg megfejtették, hogy nincs benne víz, és ez lehet a hiba, akkor az eladó ilyen nagyon flegma arccal oda ment a Wikihez, és azt mondta, hogy a Balázsnak se tűnt fel, hogy nincs benne víz. Tehát ebből a sztoriból is én jövök ki rosszul, hogy én vagyok a hülye. Úgyhogy beszerváltam ezt a kávéképet. Ha, ez a Balázs milyen hülye. Ez már másnap így ment tovább. Másnap, egy óra múlva. Egy óra múlva raktál. Jó, oké. Okay. E-mail, hát, igen, subject all. Az, hogy így volt, igen, hogy jó, hát aranyos a feleségem. Jó, hát egy nőnek ezt nem kell tenni. De hát otthon volt az a hülye. Mert a Viki elment kapszula irányba. Kapszula kompatibilis a kávé főzővel, és ő ezen a vonalon haladt végig, és rájött, hogy valószínű nem. Látod, milyen jót csinálnak az ostoba baromnak a felesége? Ennek a nagyképű hülyének. Ennek a nagyképű hülyének az, aki azt se tudja, hogy vizet kell beletenni, pedig itt volt, amikor megvettük a gépet, és elmondtuk, hogy nagyon fontos, hogy hátul van az a kis tartály. Töltsön be legalább egy deci vizet, mert abból van a kávé, még ennél a gépnél is. Szóval ez történt, és hát ez rémségesen kellemetlen tud tenni. Nekünk van egy riasztó rendszerünk, ez is egyébként az ünnepek alatt történt, amin be van kötve távfelügyelethez. És hív a távfelügyelet, hogy baj van a riasztónak az akkumulátorával. Ne aggódjál. Hogy lenne már? Feleségem, hogy azonnal intéz, de gyerek nem maradhat egyedül. Vagy csak akkor már nem tudom megoldani, de... Mondom, nyugodjál meg, édesem, dőj hátra, a te férjed. Mindent el tud intézni. Hagyd csak, bajlodj tovább a kávéfőzőre. Nyugodtan majd az ígérte. Ügyes állod, hagyd csak, édesem, azon intézni. Főm az emberünket. Hol vagy? Családozok. Nem érdeked, tedd le a mákos kalácsot, a beiglit, nem, gyere el. De karácsony, nem mondom, jönnöd kell, mert most ég a ház, lemerült az akkumulátor, holnap négyen fognak betörni, viszik a gyereket, visznek mindent. Mondja, jó, akkor távfelügyetnél állítsam szervizüzemmódba. Ah, mondom, egy telefon elintézem szervizüzemmódba. Átjön a város másik oldaláról, lemondja a családi programot, mindent elintéz. És elmondja, hogy a bojlát kapcsolatban. Mert hív 5 perc múlva, hogy na, mondom, ugye? Lemerült az akkumulátor. Mondja, nem, 4 darab ceruzállemet kellett kicserélni. Jó, de szép. Négy darab ceruzállemet kellett kicserélni a vevőben, mert hogy ugye hát nem mindig a főaksi merül le, hanem nagy, amikor csak a vevőkészülékben lemerül. Lemerül a... És akkor picit úgy szégyelled magad. Igen. De én ezt állítom magamról, hogy nem vagyok az a... Nem vagyok az a nagyon nagy technikai tudású. Tehát, mi, hogy... mi? Hogy jöttek ki belőle? Nem, nagyon megköszöntem neki, és nagyon mondtam, rendesen... hogy mennyibe tartozom. És mondtam, mélységes mély elnézések közepette, mondtad, hogy legközelebb majd te kísérjel az elemet. Hogy egy ráfúcs időről időre ezekre a dolgokat, de tényleg a legbanálisabbra ez a szar, nem kellett volna megvenni. Mondtam neki, nem mindegy, hogy Sanyo vagy Sanoi, basszus, nézd már meg, nem nyomgatom, nem nyomom, és rohadtul nem működik, mert egy olcsó szar. Nézd csak, itt van egy megmondtam, megmondtam, hogy ne ezt vegyük. Hogyha ha látod ezt a pici kis műanyag lapot kilógni a távirányítónak a hátsó részéből, és ezt azt kicsit bizony meghúzod, abban a pillanatban érintkezni fognak a megfelelő felületekkel, benne található előre oda helyezett elemek. Ti is jártatok így, nem? Ismerősöm, ugyanígy, amit a Jani mond, de már mindenhova telefonált. A kábelszolgáltatóz, mindenki hülye volt, nem működik a távirányító. Oda mentem, kihúztam a műanyag lapot, mondom, mi a probléma? De akkor is! Igen, akkor megmondtam, hogy akkor segyük. Is! Ez volt rá, akkor is. Jó? Akkor is? Igen, igen. És az, amikor beviszed, és akkor tényleg sorba álltál, és ott van, és nagyképűen, nagy pofájúan, tényleg hatalmas mellényel odaállsz, és akkor így azt mondják neki, hogy nézze csak, itt az elemen, a ceruzának ezen a végén találta egy plusz jel, itt pedig egy mínusz. Hogyha a plusz jel a távirányító belsőben található plusz jellel azonos irányba néz, akkor működni fog. Nagy eséllyel működni fog. Akkor nagy eséllyel be fogja tudni kapcsolni a televíziót. De én, amikor televízió szolgáltatót választottunk, akkor van olyan, hogy kijönnek, beüzemelik a készüléket. Ott van ez a set-top box, hogy hívják. Nekem? Micsoda? Majd megoldom. Hát műszaki végzettségem van, tesa, nem gondolod. Jó, ígyetek egy kávét, ha már itt vagytok, de... Nem, csak kihoztál a gépet, mondta csak, hogy de ő megcsinálja szívesen. Nem kell, értek hozzá, adjad, viszontlátásra, köszönöm szépen. Berak, és két napig nem, nincs adás, még mindig nincs félszolgált, állandóan hív. Állandóan, jó van, akkor küldjenek ki egy szerelőt, de biztos szar ez a doboz, vigyék vissza. Kijött a csávó, kihúzta belőle a kártyát, 180 fokban megfordította. Jó, ugye megalázom. Visszadugta. És akkor próbálsz terelni, tudod, hogy jó, de senki nem mondta, hogy kártyás. Jó, ilyen banális hibára én nem gondoltam. De azt hittem valami bonyolultabb dolog van. Miért is ez bele akvár? Gyárja! Igaz, de igaz! Mit nekem kell dugdosni ezt a szám? Egy ideig nem mered őket felhívni. Há persze. Mert irgalmatlan égés, tudod. Nagyon kellemetlen. És még ráadásul előtt elő is adod a Jedit, hogy te ezt értesz, hát minek jönne ide ki szerelő? Gyerek, te ezt most mondod, nekem okos pacient. Persze, hogy tudod. Nálunk kell, nem indul-e, sehol nem indul-e. Én mosogatógéppel jártam. Négy év a középben, még egy év technikum, hülye vagy? Így ezért rá nem szórakozom. Itt a papírom a falon. Mi volt a mosogépen? Ugyanez, mosogatógép. Megvettük új mosogatógép, telepakoltam. Próbamosogatás, ott állunk, csodáljuk az új gépet, és szívna a vizet. Ilyen hang és semmi. Csapágyas. hát irdatlanul összeszólalkoztunk drága párommal, nem, ugye mondtam, hogy ne ezt vegyük, ócska, nem jó, látod, hogy nem most, vadi új, mégse csinálsz. Igen, és a család egymás ellen fordul. Persze, először a gép ellen, de ha nem segít, igen, akkor egymás ellen. Egymás igen. ellen. Már tényleg lementünk a gondnok úrhoz, mondtuk, hogy Gyula, légy szíves, gyere, nézd meg, mi van a géppel. Följött, egy ilyen műanyag kis sapka van, ugye, mert hát szállítás miatt rátesznek bizonyos alkatrészeket, mint az elemnél, hogy ne szívja le. Oda ment, így fölemelte, és megindult a víz. Felélegzett a gorenya. És igen. akkor így álltam. Levegőbe csapott a vörp. És jó, igen, és akkor ezt most ki tudja? És akkor... Persze, azon, és azonnal magyarázkodik az ember. És támadsz. Azért, amikor mi megtudtuk az első forgódobos mosógépünket, ideig azért gondolkodtunk rajta, hogy miért nem működik, aztán a kötelező olvasmányként ajánlott használható utasítást elolvasva jöttünk rá, hogy van egy szállítási biztosíték, ami megfogja a dobot. Igen. És az nem kezd el forogni, ezt ki kell venni. És rossz! Ezért a pénzért, a rohadt életben! Ugyanezt éltem, mert igen! Miért minket a kis ember? Miért minket szivatta? És tényleg így van, én ugyanezt. Teljesen tipikus, Megint mi választottunk bele, megint nálunk mi van. Voltunk a tudtuk, hogy a másikat kellett volna. Na, drága hallgatók, ezt írjátok meg nekünk, jó? Amikor haragudhatok egymásra a gépre, és kiderült, hogy ti vagytok a hülyék. IT-s kollégára rivaltam rá csúnyán, hogy már megint nem lehet dolgozni, nem működik semmi, jó lenne, ha dolgozza már valamit, ha nem is ért hozzá. Ránézett a nyomtatóra, aztán tett bele papírt, és kiment. Természetesen működött. Viki küldte nekem. Fénymásoló műszerész vagyok. A kedves ügyfél nagyon örjöngött, amikor a vadonatúj 1,5 milliós multifunkciós fénymásolója nem kapcsol be. Váltig állította a telefonon, hogy gép a rossz, sőt, még én vagyok a hülye. Van áram a konnektorban, mert beledugott egy lámpát, és az működik. Kimentem, és láttam, hogy a tápkábelt ugyan bedugta a kedves ügyfél a konnektorba, a másik felét viszont nem dugta be a gépbe. Úgy nehéz áthidalni azt a kis távolságot a áramnak. Atya úristen. És akkor tényleg ez a honnan kéne tudnom? Igen, mikor erre felhívtam a figyelmet, csak annyit kérdezett felháborodva. Jó. De ezt nekem honnan kéne tudnom? Ez a kulcs. Hol van ez az utolsó menekülési út, az utolsó mentő. Mondtam neki, hogy 10 000, és kezét csókolom. 8-an voltunk egy nyomtatóra. Már tobzottunk, hogy miért nem működik, jött a szerelő, tett bele papír, távozott. Az egyik mobil szolgáltatónál dolgozom, pár éve történt, az almás gyártó elkezdte forgalmazni az új készüléket. Újdonságként a kijelzőre tettek védőfóliát, hogy a dobozban ne sérüljön a telefon. Rengeteg ügyfél volt a premier estén, évfélkor, aztán egytől egyig jöttek vissza, flagmán felháborodott, hogy mi ez a szar, nem ezért álltam sorba. És hogy képzelik? A probléma mindenkinél hangszóró hiba volt. Ekkor kedvesen mosolyogva, sűrű elnézéseket kérve elmondtuk, hogy lehetőleg vegyék le a védőfóliát. Mert ha segít, mindenki megsemmisülve távozott. Ez milyen, mikor így mész be? Nem működik az iPhone. Az almás termék cserbe hagyott, közben le kell venni a védőfóliát. Előjön, hogy a pofájuk! Túlhájpolt szar! Ki ez a Tim Cook? Ki ez a Tim Jobs? Igen. Mondtam, hogy androidot tegyünk. Ez a telekommunikációnak a forradalma? Ez egy akad kula? Fólia. Igen, hölgyem, vegyél a fóliát. Akkor is! Hol kéne tudnom? Nagyon jó. Klímaberendezés. Ugyanez. 2011 júniusában napközben 35 fok kint. Hiba jelenség nem hűt. Helyszín 41 fok, mikor belépek a házba. Minden folyik le a polcról, nagyon durva meleg. Gép 1000-rel dolgozik. Megoldás, távirányítón, ha a napocskát nyomogatod, akkor fűteni fog. Jó, ha a hópihét, akkor hűteni. Ügyfél 1000-rel fűtött, és közben nagyon káromkodott, hogy nem működik. A 41 fok volt a lakásra. Napocskát, süt a nap, meleg van, akkor pedig... Azt kell megnyomni. Akkor nyilván ez... Szenzációs egyébként. Nyári üzemmód. Az milyen, mikor plusz 36-ra még beduraltod a 41-et, és ülsz, töködő, és folyik a víz, és nagyon szírod a klímát. Tehát 4 kilós LG klíma jelzett, ez rohadtul nem működik, igen. Egy lány ismerősöm nővére mosott ruhákat, és a mosóporos maradt a ruha, mondta, hogy nézzük meg, mi lehet a baj. Észrevettem, hogy a víz csak félig el van zárva. Mondtam, hogy ennek teljesen nyitva kellene lenni. Kérdeztem, hogy miért zárt el félig. Azt mondta, hogy fél adag mosást rakott be, és ahhoz fele annyi víz kell. Ezért elzárt a félig a csapat, nem hittem a fülemnek, üdv András. Vannak nagy cekik. Egyébként szeretem. Hasonlóan működöm én is. De talán ennyire nem durva helyzet. Azt mondja, hogy másik SMS. Megkaptam a bankkártyámat postán, a PIN kód olvashatatlan volt a levélben, felháborodva bementem a magma, az asztalra csaptam, hogy mi ez, és engem ne szívassanak, mire a nő kecses mozdulattal letépte a matricát, ott lapult a PIN kód nagybetűkkel olvashatóan. Igen. Olyan gyorsan, még soha sehonnan nem léptem le. Köszönöm. Amikor a literes dobozos üdítőknél megjelentek azok a kupakok, amelyek nyitáskor átszakítják a védőfóliát. Azt hittem, hogy a boltban már kinyitották, és ittak belőle. Feláborodva visszavittem őket, mert miután felvilágosították, ott többet nem vásároltam. Erre nem emlékszem, ez mi volt? Hogyha elcsavarod a műanyag dugót, ugye mindig van alatta egy fém védőfólia. Régen volt ilyen? Igen, erre nem emlékszem. Vagy ma a fóliát fogod meg, vagy van egy ilyen kis műanyag fül, és akkor föltéped a fóliát. És kitalálták azt a kupakot, ami elfordításra ezt átszúrja. És tényleg úgy néz ki, hogy a boltba téged megraboltak egy decigét. Májtak belőle. Valaki belé van jutva van? Egaz, vissza, még valami fertőzést kapok. Mert sokan írják a fóliára, meg erre az üdítőnyitásra, erre sokan rászaladtak. Édesanyám megvette a szép új laptopot, kérte, hogy minden programot rakjanak rá, neki csak be kelljen kapcsolni. Mikor hazavitte, kinyitotta és várt. Nem történt semmi. Hazamentem és bekapcsoltam neki. Mama sem volt a helyzet magaslatán egyébként. Nagyon jó esemesek vannak. Volt ilyen egyébként barbecue szószal. 10 percen keresztül rázogattam, hogy jöjjön ki, hogy jöjjön már ki. Rohadt életben nem jön ki belőle. Igen, mert a kupak alatt volt még egy rögzítő felegyék, és fólia rá volt ragasztva, ami megakad ezt, hogy kicsöpögjön belőle. És rázott, és nem jön. Kaja már kiült, rohadt életben mi lesz most. Szatyi írja nekünk, új porcivó kicsomagul, bedug, nem vagyok hülye, tudom, hogy kell hozzá áram. 2 órán keresztül küzdöttem vele, az Istenért nem indult. Rohanok vissza a boltba, hogy ez nem jó, hogy cseréljék ki. Az eladó bedugja minden, oké. Megtaláltam az albérletbe az egyetlen olyan konnektort, mert nem volt áram. Na itt a rutin hiányzik, át kell dugni sok konnektorba, és akkor előbb-utóbb kiderül, igen. Külső-belső automosás után vittem vissza a kocsit, teljesen felhergelve, hogy nem nyílik a csomagtartó, pedig az árnak a mosás előtt semmi baj nem volt. A srác benyúlt, megnyomta a központi zár belső gombját, azonnal nyílt a csomagtartó, soha többet nem megyek oda mosat. Igen, és még ők járnak vele rosszul. Igen. A múltkor volt nálam egy autó ilyen kipróbálásra, és beálltam vele a benzinkúthoz, kiszállok, azt nézem, hogy lehet ezt most akkor bent, van-e gomb, nem, nincs-e gomb, oda meg a kutashoz. Ne harag, úgy most van nálam, nem ismered a márkát. Aha, persze, és így megnyomta, kisajtot kinyírt. Az igaz, igen. Vedd, keresed a gombot, hogy majd te van távol, az autó, hogy... mert túlfejlett az embernek. Egy pár évvel ezelőtt, amíg a Rásik Rádiónál dolgoztunk, az akkori autószponzort várjuk szeretettel a Rádió 1-hez is, természetesen 4 betűs amerikai márkáról van szó. Kölcsön adtak egy autót nekünk a hétvégére, és nagyon idegesített, hogy egyszerűen nem tudjuk bezárni az autót, mert mindig, amikor ellenőrzem az ajtót, akkor kiderül, hogy nem zártuk be, és ezért nem mertünk elmenni a parkolóból az autó mellett. És kiderült, hogy az autó érzékeli, amikor már a közelében vagyok a kulcssal együtt, és kisultál majd. Na, és mindig nyílt. Igen, és mindig vettem oda, és a rohadt életbe. Basszus, nem tudunk bemenni be a tetves szállodába, mert ez a rohadt autó nem zár be. Ekkora szart. És aztán felhívtuk az embert, és mondta, hogy hát az a helyzet, János, hogy ez egy picit fejlettebb autó már, mint a szoktál, és automatikusan kinyitja az ajtót, amikor odamész hozzá a kulcssal. Én újszülött osztályon dolgozom, egy anyuka behívott a szobába azzal, hogy nem akar szopni a baba, csak sír. Belépve látom, hogy a mellé tömködi a baba szájába, úgyhogy a hálóinget nem húzza fel. Úgy lehet, hogy egy picit szűrővel. Persze. Vízforralót vittünk vissza, hogy nincs tápkábel. Nagyon felháborodtunk, mosolygó eladó kinyitotta a vízbelegítőt, és kivette belülről a tápkábelet. Kivette belülről a tápkábelet. Nagy móka. Én voltam aznap a negyedik. Igen, hát ez kell a rutin, mert ezeket egy idő után már fölismered egyébként. A kávékapszulát én közvetlenül a csészébe dobtam be. Ráforró, hogy kiállni. A kollégám sírt a rögésre. Hát gondoltad, persze, berakod a kapszulát, instant, föloldódik, megiszod. Egyik. Maximum. A maradék kis műanyagot meg fémet kiveszed belőle. Igen, leszűröd. Hogy lesz? Nem csak itt törökösen. Párom vette a kabátját, hogy visszaviszi a vajat. Háborog egy sort, amiért nem kenhető a vaj. 3-4 óra szenvedés után lehúztam a dobozos vajról a tetején lévő átlátszó. Ne! Van egy nagyon jó, nyilván nem igaz, de szeretem. A feleségem anya szült messzen, állt a mosógép előtt, és azt mondta, az volt ráírva az első mosás, ruha nélkül kell elindítani. Ha ilyen az asszony, nagyon jó. Tartsd meg, nem lesz vele sok gond. Így van. Nyilván kamu, de nagyon jó. Ha véletlen igaz, akkor így szeretem. Vidám évek várnak rátok. Igen, reméljük friss házasok vagytok. Tartogat még egy-két meglepetést, az biztos. Rádió. Ez itt a reggeli show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. Surprise. Lifted, drifting, higher than the ceiling.

azt írja Szala, bocsánat, hogy élt egy fekete srác, aki vak volt ugyan, de nem használt botot, csattogott a nyelvével, és így közlekedett. Már nem érde a YouTube-on fenn van, félelmetes, hogy miket művel egyébként. Ben Underworld volt a neve. És hogy úgy a visszajövő hangból ő is, amit te is mondasz, Szunor, hogy egész egyszerűen úgy tájékozódott. Jó, mit csinálsz most éppen egyébként? Éppen indulok be az irodába, három helyettől kezdődött volna egy megbeszélés, szerintem a főnök megbocsájtja, úgyhogy megyek be dolgozni. Kend ránk, hogy föltartottunk, jó? Van bizonyíték, szerintem hallgatja. Egyébként igen. Hudon, nagyon köszi, csáó, vigyázz magadra. Köszi szépen, királyek vagytok, sziasztok. Hello, csáó. De jó arc volt. Halál jó. A Morning Show sztárjaival a Rádió Egyen. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Reggeli Show. Biztos mindenkinek volt olyan pont az életében, amikor felajánlottak egy olyan élethelyzetet, vagy felajánlottak olyan szituációt, amikor ha éltél volna vele, jobban járhattál volna. De akkor. És éltél vele, és belementél, és volt 10-15 álmatlan éjszakád, vagy azt mondtad, hogy nem, maradjunk az igazság útján, ezért kevesebbet kerestél, kevesebb hasznod volt, nem maradt annyi pénz a zsebedben, de mondjuk nyugodtan tudtál aludni. Mindig megkísért az ördög egy kicsit, igen, nem? Igen, mindenkit előbb-utóbb. Nem volt soha ilyen pillanat? Én költöztem olyan helyre, amikor ezt felajánlották. Nem most, ahol lakunk, de volt azért, olyan mert felajánlották? Nem. Tehát nem most, ahol lakunk. De előző helyen volt ilyen, ahol az előző tulaj felajánlotta, hogy figyelj, lenne rá lehetőséged, mert én az emberemmel megoldom. És akkor old meg te is. És akkor pillanatra úgy átgondolod. Aztán nem mentem bele nyilván, tehát nem akartam üzemszerűen lopni a gáz meg a világ, de az ember elgondolkozik azon, hogy éves szinten ez ennyi. Éves szinten ez annyi. Hogy fél évig csináltam, de aztán igazából elcsatlakoztam. Nem, csak van az a pont, ahol az ember, vagy az élet próbára tesz egy kicsit. És azt mondja, hogy na nézzük meg, milyen fából faragtak, Bali. Akarsz egy kicsi gáz, meg villanyt, meg vizet, meg nem tudom mit, fűtést lopni. És akkor beköltöztél, jelentetted, hogy előttem loptak, de én nem akarok? Nem, mondom, ez régen volt, tehát ez nem ott volt, ahol most vagyunk, aha, ez sok évvel ezelőtti történet, de én ott mondtam, hogy én átállnék a normál vételezésre. Én ennél beszarik vagyok. Tehát nekem nem kell, hogy éjjel kettők egy villogó rendőrsége, hogy megálljon előttem, és akkor azt mondja, hogy na most akkor nézzünk csak rá arra a gázórára, hol a mágnes. Tehát én ezt nem mertem bevállalni. De mondom, 15 évvel ezelőtt volt egy ilyen szedjétek le azt a bikakábelt a nullás vezetékről, mert Bali igen, próbálja behozni az áramat. Amit is vagyok túl egy jelenet, jön keresztül, jön be a lakásba az áram. Igen. Szóval én nem mentem bele, de nyilván az ember visszagondol, akkor azért van ilyen lehetőséged, amikor úgy veszel meg valamit, hogy tudsz, vagy úgy adsz el valamit, hogy tudsz arról, hogy az nem teljesen százas, vagy olyan élethelyzetben mész bele, amikor egy kicsit az ördög ott ül a balvállalodon. És próbára tesz. HBO-t se loptatok? Annak nem ide. Volt HBO, tessék, például. Nézzük az alapvető. Miért ilyen kérdés, hogy HBO-t mindenki lopott? Ja. Figyelj, Feri. HBO-t az egész ország lopta, mert az akkor az nagy mondat volt, hogy 1500-ért dekoder. 1500-ért osztad a dekodert, de egy ország lopta az HBO-t, legyünk őszintén. Így van. Azt annyian lopták, hogy nem is számít lopásnak. Érted? Amit mindenki azt csinál. Figyelj, ez teljesen, ez egy másik kategória. Ez mindenkinek megvolt. Itt mondjuk sokszor nem is esett le, hogy lopod, mert hogy jöjjött a szomszéd, és de figyelj, titeket is rá lehet kötni. Igen? Hát de jó hangzik. És akkor mennyit fizetünk? Hát mire most már öten vagyunk benne, ezért ötöd annyit, mint amennyi. Jó, király. Vettetek egy dekódert, és akkor mindenki szépen. Az HBO-t egy világloft a gyerekek. A magyar kitalálta ezt is, hogy lehet ellopni az HBO-t. Dekóder. És hoztak egy ilyen fura kütyüt, ilyen amit a csávó egy perc alatt fölrakott a tévédre, és jött az HBO, és tátott szájjal nézted, hogy ez már Amerika. Ez már Amerika. Van nálunk HBO. Nem volt semmi más, csak magyar egy, magyar kettő, meg HBO. Nem emlékszel? Igen. De akkor az nagy dolog. És akkor bementél a szolgáltatóhoz, és akkor mondtad, hogy ízelt, hogy HBO-t nem kérünk, az van. Hát itt... Hogy is? Fiatalkorban, kamaszkorban ki mit csinált egy használt autó eladásakor, vagy végtelenített telefonkártya átvételekor. Milyen lehetőségek adottak annó? Vagy hát tényleg, mit tudom én, Jani esetében, ahogy írja egy hallgató, stikli a BKV-n maximum, és az HBO dekoder. Soha nem blitzel. És a nagyon durva HBO dekoder bekötése, amit egy ország csinál. Egyszer reggeltől estig utaztam a metró egy darab szakaszként. Kérem az összes önfeljelentés lassan tagoltan telefonszámmal együtt beolvasni. Brown had nagy VRFK. Mondjuk is. A főiskolán magunknak gyártottuk az ebédjegyet, 2 évig ingyen ebédeltünk, nem volt kollégiumi férőhely, az albérlet drága volt, valahogy spórolni kellett XZ. Gyerekek, ezt én is csináltam. Na, tehát tudtam. Náluk az ebédjegy következőképpen nézett ki, színes papírra kinyomták az ebédjegy, meg alá a dátumot, és pecsét nem volt rajta. Nem volt rajta, az ég egyadt a világon. Igen. Semmi, a március zöld volt a gimnáziumban, az április az lila volt, és akkor megcsátattad ugyanúgy, papírra rányomtattad, rászerkesztetted, infóórán ezt gyönyörűen le tudtad magadnak gyártani, informatikórán kinyomtattad színes papírra, mert azt is szereztél, és mentél vidáman az ebédlőbe. És a pecsét mindig csak csodálatos érzés volt. Nem szabad a pecsétnek túlságosan kontúrosnak lenni sem, mert az is egyébként ciki, meg túlságosan elmosodottnak sem. A kettő között kellett találni. Honnan mesélték? Ott voltál, mikor csináltam? Olvastam. Ez az internet. Széles látok. Két én szamaritánussal ülök, én itt mindig megállapítom, hogy soha semmit, senki nem csinált. Én úgy hamisítottam, mint a húzat. Én 4 évig így jöttem. De te árultad jöttem. Is, tehát nem csak magadnak. Ebédjegyet soha nem árultam. Olyat van veled? Olyat csináltam, hogy meg voltam szorulva, és akkor mint az ásoknak elloptam a bérlet szelvényét, és féláron visszaeladtam nekik, de ezt én már meséltem. És ugyanannak adtad el? Persze. Megint ellopták a bérlet szelvényet. Tudok egyet féláron. Figyelj, hallott nekem. 300 volt egy bérlet, 150 úgy vették, mint a cukrot. Gyerekkoromban 77-es vagyok, loptam egy doboz citrompotlót, kíváncsi voltam, hogy lebukok-e. Nem buktam le, de olyan lelkiismeret furdalásom volt, hogy visszavittem. Egy doboz citromplot. Nem sül a bőr a képen. Kb. 10 éve az akkori lakásomban 30 000 forintért megbabrálták a vízórát, a tényleges fogyás 1/3-át mérte csak. Egy évben egyszer olvasták a villanyt és a gázórát, olvasás előtt jött az ember és kellően visszatekerte. Sajnos, és ezt ma már nem tudom megtenni. Vidéken laktunk, a házunkban volt egy TV elosztó a szolgáltatónak, a TV-t ingyen kaptuk ezért, de az HBO-t nem. Szereztem dekodert és bekötöttem, de sikerült rossz helyre bekötni, nem a mi leágazásunkban, hanem a bejövő, így nekünk nem, de akik utánunk voltak kötve, mindenkinek kódolatlanul jött az HBO. Másfél-két év volt, mire észrevettem a hibát. Persze legalább 100 éve történt, és 100-szor elköltöztem. Jó, azért a telefonszámot kiadjuk természetesen. Azt mondja, hogy az évekkel ezelőtt albérletben villanyszerelés kapcsán derült ki, hogy a nappali konnektorja nincs a villanyórámra kötve. Először megijedtem, aztán amikor a villanyszerelő cinkosan rám kacsintott, szemrebbenés nélkül dugtuk bele egy 6-os elosztót. Egymásra találtak két bűnöző. Na látod, de ezt például nem te csináltad. Tehát de már így vetted a lakást, hogy van egy ízés. Szabad konnektor. Jó, de azért a 6-os elosztót nem kellett rákötni. A fenyőfát, a hősugárzót. És mindenféle. A 6-os elosztóra még egy 6-os elosztott, és arra is egy 6-os elosztott. Tisztelt bíróság, hát én csak berúgtam a konnektorba. Jó pár éve a nagyobbik fiam. Ti még az elműnél vagytok? Pedig lehetnétek nálam is. Van egy hallgatónk, hello, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Sanyi vagyok. Szia, Sanyi! A hangod alapján 1000 év baracska azonnal bármit is csináltál. Ne mondd el, most megmondom, 1000 év. Sanyi. Ebből 22 lehet, hogy meg is volt. Na, te mit csináltál? Valljál, most mindenki könnyíthet a lelkiismeretén. Jó. Na. Az az igazság, hogy amit meséltetek, ez az HBO sztori, ez tényleg országos szinten működött már a nagyvárosokban biztos, és hát természetesen ez nem tetik a szolgáltatóknak, úgyhogy nem szeretik, hogyha átverik őket, úgyhogy ezért ők mindent megtettek annak érdekében, hogy ez nem működjön. És hát én egy 10 emeletes panelben laktam akkor éppen, és az történt, hogy jött egy figura, becsöngetett rendesen ennek a kábel szolgáltatónak a ruhájában, és mondta, hogy hát ad egy árajánlatot, és hogy akkor minden lesz, nem csak HBO. Az összeg az egy egész barátságos volt, és akkor ki is fizettem, és akkor mondta, hogy hát ő akkor majd ezt beköti, és körülbelül egy évig ez jó lesz, és elővett egy kis kockás noteszkát, és akkor abban szépen beírta, hogy ez a lakás, ez le van rendezve. Na képzeljétek, lehetett pár hét, észrevettem, hogy nincsen. Megszűnt az én kis csomagom. Aztán pár nap múlva megint csöngetnek egy másik figura, egy másik céges dolgozó. Hát közölte, hogy ellenőrzés volt, és hát kiderült, és hát a kollégát kirúgták, de hát itt van a kis notesz, és hát látja, és ha még adunk egy kis pénzt, akkor természetesen ő ezt visszaköpi. Hát mondtam, hogy jó, hát akkor kösse, de akkor ez most mennyi ideig fog működni? Hát ez most már biztos, hogy lesz egy évig, és közöltem vele, hogy hol kötik, vagy kérdeztem tőle, hogy hol kötöd vissza, és akkor mondta, hogy hát itt a 4. emeleten kell ezt megoldani. Mondom, megnézem. És akkor elkísértem, és láttam, hogy a falra föl van szerelve egy fém doboz, abba megy bele az összes coax kábel a tévékből, le volt lakatolva, kinyitott ezt a dobozt, aztán kiválogatta azt, hogy melyik az enyém, és ezt szépen föltekert egy ilyen osztóra. Majd lelakatolta, és elment. Na, nem telt el megint két hét, már megint nincsen tévém, akkor én is berágtam, és akkor műszaki ember lévén fölmentem a negyedikre. Egy erővágó, leütöttem a lakatot, mivel én nem tudtam megállapítani, hogy melyik az enyém, ezért én egy nagyon rendes, becsületes ember lévén az összes kábelt föltekertem erre az elosztóra, ami csak volt, és aztán utána egy hasonló saját lakattal visszalakatoltam. Kettő évig volt mindenkinek minden a lépcsőházunkban. Jó, de beszedted a lóvét a többiektől. Volt, annyi eszük nem volt, hogy, mert ezek csak egy ilyen nagy kulcscsomóval járkáltak, gondolom, amin fönt volt az összes ilyen szekrénynek a kulcsa, az ellenőrök is ilyen kulcscsomóval járkáltak, és mindig megnézték, hogy mi van betekerve. Hát én meg úgy voltam vele, hogy majd, hogyha lesz hozzá kulcsotok, akkor megnézitek, hogy mi van betekerve. Simán el tudom kezdeni, lett volna olyan, aki az összeset leúszta volna egy kivételével, csak a sajátját látta volna rajta, senki máshol nem nézett volna többet HBO-t, csak te vagy az HBO Robi Hoodja. Tényleg, az HBO. Az a 10 emeletes volt, tehát egy Sherwoodi erdőn. Igen, nagyon szerettem. Egyébként még tudok nektek mesélni ilyen dolgokat, ugyanis áramkommandósként dolgoztam egy évig, és hát olyan magyarázatok, amikor lebuktak az áramlopással. Egy kirakáposztát. Ez magad a saját házadnál kellett volna kezdeni az áramkommandót. El nem hiszitek. Egy eset volt, ami nekem nagyon tetszett. Ott azt mondta az emberünk, amikor mondtam, hogy hát igen, ez most ez van, és hogy most ez bukta. Közölte, hogy hát, akkor ez eddig tartott. Háj, de jó. Megkérdeztem tőle, ön volt? Hát persze. És akkor én azt mondtam, hogy én most ezt visszacsinálom úgy, ahogy annak lennie kell, és soha nem tudja, hogy mikor fogok jönni, de nem írok jegyzőkönyvet. De jó, Sanyi, hát komolyan de vagy. De komolyan, tehát, az elmű, Robi Hoodja is vagy. ha valaki megbukott, akkor mit kell ezen magyarázkodni? Tehát megbuktattam egy Nike klubot, ami 20 millió forintokkal tartozott. Tehát, ott kaptál három prostit, és mondtad, hogy na jó, akkor nem írok jegyzőkönyvet. Ott besétáltak a nagy lóvéval az ügyfélszolgálata, és vissza kellett kötnem őket. Volt olyan hely, ahol kimentem, és három Rottweiler őrizte a kocsmának a villanyóráit. Puszta kézzel agyonvágtam őket. Egy rúzsasándor vagy, egy pirulenspiegel, egy telvilmos. Nem, képzeljétek el, azt mondta a kocsmáros, hogyha persze nem én vagyok a tulaj, ő is fél a kutyától, jöjjek vissza egy óra múlva. Szólt a tulajnak, én visszamentem egy óra múlva, akkor ára a kutyák már nem voltak ott, természetesen a tulaj se, és bejutottunk arra a részre, ahol hozzá lehetett férni a villanyórákhoz, és képzeljétek el, hogy üres volt az egész villanyóra szekrény, és mondtam, hogy hát ez hogy? Lógtak ki, a vezetékek össze voltak kötve, és sehol egy villanyóra, de még egy kis megszakító se közölte a kocsmáros, hogy hú, a főnök elvitte a kutyát, valószínűleg ezt ellopták az egészet. Atya Isten, azért az erős, hogy villanyóra sincs. Az nagyon szemtelen, mikor már óra sincs. De te neked valami, nem is tudom, van, ügyfélszolgáltunk, kéne dolgoznod ilyen hanggal, vagy mesét mondani, vagy. Tehát ilyen hanggal. Rádió szeretnék lenni. Tényleg? Hát az orgánumod megvan hozzá. Komolyan mondom. Köszönöm. Valami esti műsor, ahol a csajok hallgathatják, hogy milyen jó hangod. Köszönöm szépen. Na vigyázzatok magatokra, mert nálam itt Jászkara ilyen 2 centis jég van már, esik az ónos eső, aztán nem mész sehova. Estek keltek, mint a frontkatona, hogyha nem figyeltek oda. Sanyika, most mit csinálsz? Most mi a foglalkozásod? Egy utolsó kérdés, most mivel foglalkozol? Mit csinálsz? Vőfé vagyok. Vőfé? Üvöltözött, hogy itt az aranysárga húsleves? De jó. De jó, hát a hangod megvan hozzá. Én vagyok a vőfésanyi. Vőfésanyi. Ha? Jó van, ha egyszer újra esküszöm, akkor te leszel a vőfésanyi. De vőfékét nem ez az üzemi fordulat számod, ott pergősebb vagy egy kicsit, nem? Persze, természetesen. De jó. Sanyi, vigyázz magadra. Köszi. Köszönöm. Csók a családnak, további szép napot és jó hétvégét. Sziasztok. Lagzira föl. Ő mekkora forma. Ciao. Hello. Take off my clothes, blow out the fire, don't be so shy. reggeli show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el hétköznap reggeli show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme! Rendet teszünk a gasztrovilágban egy picit? Igen! Mit szóltok hozzá? Mindenképpen. A hétvége nagy csetepatéja, és az év első, azt hiszem, hogy igazán nagy, bár voltak már villózások, ugye a celeb világban. Mindenki. Én kíváncsi voltam rá egyébként, hogy Norvi mikor fog nekiesni valakinek, tehát hogy mikor kavar körül, maga körül megint egy kis, hogy is mondja, csak média nyilvánosságot, és hát eljött a pillanat, nem kellett sokat várni rá. Eljött a pillanat, ugye Benke Laci bácsi kórházban van, hogy miért, azt egyébként pontosan nem tudjuk, nem vagyok abban biztos egyébként, hogy a gasztrobloggerek elkövetett bűnei miatt. Minden esetre, ugye, hát most megy a harc a Benke Laci bácsi hívők, Norbi és a gasztrobloggerek között, mert hogy ugye Laci bácsi a kórházba került, Norbi pedig bement és csinált róla egy fotót, és... és aztán írt egy hosszú-hosszú posztot, hogy most mindenki elégedett lehet, aki ezt tette, ugye Benke Laci bácsival, mert hogy Laci bácsi kórházban van. Azért érdekes, mert nem abba rugott bele a Norbi, aki egyébként a legnagyobbat rúgta Laci bácsin. Egyértelmű. Persze, ő azt választotta ki a Norbi, azt az embert, akit a gasztrobloggerek közül a legjobban ismer Magyarország. Ő fördőzzé ugye a konyhafőnök miatt, a street kitchen miatt. Hát ki ismeri ezt az újságírót, aki azt a cikket írta róla? Na, ugye? Senki, tehát senki. Abban nem rúgunk bele. Nekem van egy ilyen érzésem, hogy azért került szegény fördőzé ebbe a dologba. Valóban voltak, akik mondjuk összevágták a videókat, meg akik írtak róla, talán jobban megérdemelték volna a Norbi féle felháborodást, mint a Z. Én nem éreztem a Z-ben a bántást. Tehát, hogy azt, amikor ő nyilatkozott ennek az ügynek a kapcsán, ott nem éreztem azt, hogy most ő bedózerolta volna a szegény Laci bácsi. Szerintem meg is dicsérte, persze, hogy egy csomó olcsó alapanyagot használ annak a népnek, aki mondjuk szűkös anyagi keretek közöttél, lásd magyarok, pontosan Laci bácsi a mencsvára. És elmondta, hogy korábban elévéltetlen érdemeket szerzett a magyar gasztrokultúra népszerűsítésében. Igen, és az, hogy az én mondjuk nem tud főzni, azt én így láttam egyszer-kétszer őt, itt ott dolgozott. És meggyőződtél róla. Elég, szerintem ügyes. Hogyha azt mondaná, hogy te Ferkó, nem jöttek föl vacsira, azt mondanám, hogy de igen. Tudod? Mert és hogyha egyszerre lenne két meghívásod, az egyik Laci bácsitól, a másik pedig Zétől. Akkor az egyiket áttenném, én mind a kettőt szeretném megkóstolni. Ne, csak Norbi ne hívjon. Igen, nekem ez kicsit mindig fura ez a fejezétek ki, nem tudom, az együttérzéseteket lájkokkal. Tehát én értem, hogy nyilván a Norbi azt mondja, hogy ugye tulajdonképpen akkor így tudjuk Benke Lacival csak megmutatni, hogy mennyien vagyunk, de ez a beteg ember fekszik egy kórházi ágyon, és akkor közben ti lájkoljátok az oldalamat, a cikkemet, a posztomat, és akkor így fejezzétek ki az együttérzést, szerintem mindig kettős. Tehát ez legalább annyira árt, mint amennyire használ. Ez a fajta ilyen kis, nem tudom, nem vészmadárkodás, hanem ilyen kicsi kesélyűzés. Én értem a Norbit, meg én elolvastam a posztját, de közben én mindig nagyon visszajók az ilyen. Írtam valamit, lájkoljátok, hogy egy beteg ember kórházban van, de akkor nyomjatok egyet a like gombra, hogy tetszett, amit írtam, és lefotóztam hát a beteg ember. Várj, 1 millió fölött van a like száma a Norbinak. Hova kell már az a like? Nem most nem ugyan, hát nem az oldalát, hanem a cikket, tudod, hogy pörögjön. Tehát kap, mit tudom én, 10-20 ezer lájkot, és akkor így fejezik ki az együttérzést. Ezeket a kórházi fotókat se, tehát ki szereti persze, de hogy így ott nem annyira értettem, hogy Laci bácsi hogy mehetett bele abba, hogy róla mondjuk nyilvánosra kerüljön egy olyan fotó, ami egyébként, szóval... Hát tudod róla? Hát lehet, hogy Norbi felkapaszkodott az ablakon. Benézett. Nem biztos, hogy tudott róla. Laci bácsi! Hosszúk, sabdék! Itt vagyok! Ki tudja, hogy készült én az a fotó? Én vagyok az, ki? Zé! Norbi, ezt szórakozzál már! Mondta Laci bácsi, egyébként mi is szeretjük, imádjuk, megszólaltattuk itt két hete. Tehát, elmondtuk, hogy mielőbbi jobbulást kívánunk neki, és tényleg a legjobbak, mert nagyon-nagyon tündér emberke. Azért ne felejtsük el, hogy például azután a beszélgetés után, amit mi folytattunk vele itt adásban, amiben azért egy picit megmaragadtuk, Laci bácsi olyannyira nem sértődött meg, vagy nem bátorodott meg, hogy másnak küldött nekünk konkrétan reggelit és ebédet is. Így van. Úgyhogy 3 napig feküdtem a pacsal alatt töltött velőtől, olyan sűrű volt. Na itt van velünk, Zé, hello, Zé, jó reggelt, ciao. Jó reggelt, szevasztok. Hello. Egyébként ugye hívjuk Norbit is, mert úgy jó akkor, hogy itt egymással beszéljük meg ezt a dolgot. Jó reggelt, szevasztok. Gyerekek, hát itt mindenki hello, fönt Norbi. Van, itt mindenki velünk van. Hát micsoda konferencia beszélgetésben. Csak azért adom át akkor neked, Norbi, a szót, mert ugye itt van Z is, és én olvastam a posztodat, és azt látom, hogy te Z-t találtad meg ezzel tulajdonképpen, vagy őt nevesítetted, jól mondom? Nem, nem jól mondjátok. Meg kis üzentem, mert ő is beleállt ebbe a hülyeségbe, igazából. Uh-huh. Ezt az egészet az Index kezdte gyönyörűen, több cikkbe szépen ügyesen, aztán utána átvette a 444, aztán utána Bors megszólaltatta a Z-t is, és ugye ott a Z mondta azt, hogy elavult, meg korszerűtlen, meg stb. És igazából aki névvel beleállt, mert hogy ismertem van, az egyedül az Z, tehát senki más, aki összes többi az ismeretlen a dologban. Én igazából azért álltam ki Laci bácsi mellett, egyrészt nagyon-nagyon szeretem, 16 éve vagyunk egymással kapcsolatban, a másik oldal, hogy 8 éve dolgozunk együtt egy közös projektben, hanem is direktben. Ismerem az öreget, hogy egy nagyon-nagyon szerény, nagyon tisztelt, tudom. Jó, ezt tudjuk, de ezt tudjuk, hogy persze, hát senki nem vitatta egyébként, vagy senki nem mondta, hogy nem így van. Azt se kell vitatni, hogy világbajnok, ezt senki nem tudja tőle elvenni. A Rotis Lohagrennek a tangja, azt se tudja senki elvitatni, hogy 12 olimpiai világbajnokot nevelt ki, ezt se tudja senki elvitatni. Én azt gondolom, hogy ha 50 éve van a szakmában, ha 50 évig nem tudta semmilyen rossz indulatú újságíró megtalálni, akkor az is egy rendkívül manipulatív és rossz dolog, hogyha elkezdik ezt szépen láncban írogatni, és akár még olyan véleményformáló ismert embereket is megszólaltatnak, mint az Z. De várjál, akkor csak hadd válaszoljon Z, hogy ő mit mondott pontosan, mert én azt nem tudom, hogy az Z neve hogy jött be, csak azt mondtad, hogy ő lett nevesítve. Te mit mondtál pontosan, vagy mit említettél Laci bácsival kapcsolatban, amikor elindult ez az egész, hogy Laci bácsi gasztro bűnei. Tényleg ezt az Index szedte össze egyébként talán, igen, vagy a 444. Én egyébként nem itt kezdeném, mert az, hogy én miket mondtam, azt fönt van a neten, az bárki egyébként megtalálja, és lehet, hogy ezzel most szaboljuk az időt, majd persze mondok egy-két dolgot, amit én mondtam, de szerintem sokkal fontosabb az, amit most Norbi mondott, Laci bácsi érdemeit én szerintem egyébként senki nem támadta. Tehát pont az, amikkel most Norbi, te véted a Laci bácsit, hogy a jó indulatú, kedves, ezer éve a pályán van, versenyeket nyer, ezeket senki nem vonta kétségbe. Az internet az úgy működik, mint ahogy ezt most is láthattuk, hogy valaki önkényesen fogta magát, és összevágott egy vicces anyagot Laci bácsi videóiból, és rábízta az internet népére, hogy döntse el, hogy ez most tetszik, nem, viccesnek találja, vagy sem. És az emberek úgy látták, hogy az az összevágott videó, amiben a Laci bácsi ételeket készít, az vicces. És ez indult el igazából a neten. És valójában Laci bácsi, aki egyébként tényleg ezer éve a pályán van, már megszokhatta szerintem azt, hogy az embereknek van véleménye, és ez szerintem nagyon fontos, hogy ez egy tök normális dolog, hogy az embereknek van véleménye. Erről a videóról az embereknek az volt a véleménye, hogy vicces. És szerintem ez egyébként a neten ez egy teljesen normális dolog. A Laci bácsi egyébként erre még akkor jókedvűen, kedélyesen reagált, és akkor szóba került egy ilyen, a Laci bácsi szájában hangzott ez el, hogy hát igen, mert hogy manapság snob gasztrobloggerek mondják meg, hogy mi a jó étel és mi nem, valami ilyesmit mondhatott. A sajtó ezzel kapcsolatban talált meg engem, szóval nem én jelentkeztem, hogy én szeretném lefikázni Laci bácsit. Ezzel kapcsolatban a sajtó... Hogy téged engem, vettek elő, mint snob gasztroblogger, akkor fölhívjuk azért, hogy mit szól ehhez, mint gasztroblogger. Uh-huh. Hát igen, azért, mint gasztroblogger mit mond erre, és akkor én elmondtam a véleményemet, azokról az ételekről, amiket a Laci bácsi készített, és egyébként ez tök fontos, hogy folyamatosan, amikor most ez az egész ügy is feldúzzadt, akkor azért már összemosszuk a dolgokat, egyébként a Norbi, neked a posztoda is, szerintem az a baj, hogy nagyon sok mindent most össze úgy, hogy azért az már ferdítésnek minősül. Én azokat a konkrét ételeket minősítettem, amiket ezekben a videóban lehet látni, és bizony azok kifogásolhatók, de ettől meg egyébként a Laci bácsinak az életművét, amit ti most itt próbáltak védeni, az azért nem kell védeni, mert senki nem támadta meg, szerintem. De megtámadták, és egyrészt a videó manipulatívak voltak, az előzményeket nem tették be a videóba, amikor a tésztát ő igazi paradicsommal csinálta, csak a szegény embereknek javasolta a ketchupet, akinek ez nem megy. Nem tették be a videóba azt, amikor elmondja, hogy a gyerek nem akarja bevenni a C-vitamin, akkor be lehet csempészni a túrós sütemét, tehát manipulatív történet. Egyrészt én azt gondolom, hogy nem mosok össze semmit. A Laci bácsinak évek óta magas a cukra, a vérnyomása, rossz a veseje, idős cukorbeteg ember. Ő magát próbálja erősnek mutatni, de amikor a teljes sajtó, és még te is, mint véleményformáló ember a szájára veszed, akkor Laci bácsinak igenis, hogy felment az egekbe a vérnyomása, és megrodjant, és kórházba került. Lehet mindenkinek mondani az okos dumákat, de én ültem az ágya szélén nem egyszer. Naponta én beszélek vele telefonon, mert amúgy is ezzel nem, mert régi barátok vagyunk, és úgy érzem, hogy kötelességem, ő nem fog tudni harcolni. De Norbi, abban mi a rossz, ha valakit fölhívnak, nem is azért jelentkezik, fölhívnak, és azt mondd el a véleményed Laci bácsi ételeiről, és elmondja, hogy lehet ez akkor jó volt, de idejét múlt, nem Laci bácsit, vagy az ő olimpiai, vagy aranyérmeit bántja, hanem elmondja azokat az ételeket, amiről őt megkérdezték. Tehát itt nem ez nem egy személyes támadás, ha érted, mire gondolok, hogy itt nem arról van, hogy Laci bácsi eljej, maga összecsalta a világbajnoki címét egyébként egy tehetségtelen ember, hanem az ételekről elmondja, hogy régen ez így készült, de egyébként ma már ez lehet, hogy idejét múlt, mert nem tudom, ezzel készül, vagy azzal készül. Mondok erre egy jó példát. Ha majd 30 év múlva felhívnak valakit, és megkérdeznek téged, a te média munkásságodról, meg a reggeli műsoraidról, és majd azt mondja valami takony internetes ripacs, hogy az egész műsor egy nagy ripacság volt, akkor neked se fog reszketni lábakkal az ágyszínén majd jól esni, és bizony benne, hogy a fiam majd ki fog Sebestyén Balázsért is állni. Nem, te gyere be, és te fotózzál le, mert neked megengedem. Posztold ki az oldaladra, és gyűjtsünk sok lájkot, és csap bele, Norbi. Be majd szépen, járókeret. Emlékszel még, Noémi? Mikor összecsaptunk a teniszpályán. Te ott ülsz majd az ágyam mellett, én meg neked meg fogom engedni. Én vagyok Bajázs, meg is. Adom a szárom, hogy elvellek a teniszpályán. Elvellek én téged. Egy biztos, de hogy akarom magamnak fődőzőt megtalálni. Én azt a cikket olvastam, amikor nem tudom, éppen úgy kér, bocsánatot, hogy még egyszer mondja, hogy Laci bácsi tök korszerűtlen. Én azt mondom, hogy hagyjuk békén Laci bácsit, tiszteljük az öregeket, figyeljünk oda rájuk, örüljük, hogy voltak, nagyon sokat tettek le az asztalra, és bizony vannak emberek, akinek a munkája az élete, tehát ha a munkáját besmérlik, akkor nem tudsz az életét besmérelni. Reagálj! Mert hogy megint egy picit összemosod a dolgokat szerintem, mert nem egy cikkben olvasod ezt, amikor én bocsánat kérek, de abban is fölemlegettem a Laci bácsit, hanem ez egy neked szóló üzenet volt. A tegnapi posztomról beszélgetünk, amire te egyébként még nem reagáltál, most lehet, hogy itt van a lehetőség, hogy reagálj alkalmat, nem erőltetem. Szerintem ne üzengessél nekem, hanem nem elszól a segéd, azt mondja Laci bácsi az a kórházba. Azt mondd neki, hogy szereted, és meg fog gyógyulni. Én nem akarok senkinek üzengetni. De nekem üzentél, Norbi, benne van a posztodban egy üzenet, hogy a földőzének üzenetet tanuljon meg főzni, erre nem mondhatod azért, azt, hogy nem üzengettél. Hát azért üzentem, azt, hogy tanulj meg főzni, mert azt gondolom, hogy ha valaki nem tud főzni, akkor nem minősítse, mert te mondod magad, hogy nem tud főzni, akkor nem minősítse Benke László világbajnok mester szakácsot. Mint ahogy én sem minősítem. Reggel fölkelek, írnék egy posztot, hogy hülyeség a C-vitamin, elavult, amit Szent György Albert csinált. Ilyen hülyeséget is írhatnék. Tehát ne írkáljunk hülyeségeket. Én azt gondolom, szerintem be lehet hozzá menni a kórházba, meg lehet látogatni, és nem. Ez egyébként nagyon szép dolog, és csak az a baj szerintem pont, hogy az, hogy egyébként nagyon pozitív emberi érzéseket táplálsz a Laci bácsi iránt, és bementél a kórházba, az nagyon szép dolog. Viszont itt megint ez a dolog össze van mosva azzal, hogy te a saját üzleti oldalodon publikáltad ezt, egy olyan posztban, amiben egybegyúrtál mindent, az ismeretlen embereket, akik összevágtak a videót, a Laci bácsinak a fotóját, a fürdőzőt, aki általában nem tud főzni, de tanuljon meg, és mindenre a kis csomagra te kértél egy megosztást, egy lájkot, ami azért általában lájkvadászatnak hívnak, és én ezt erre a posztodra is kimerem mondani. És mire jó volt, és mondd már, mire jó a lájk most őszintén? Ez tök jó, hogy beszélünk, mert ezt én akartam kérdezni, hogy egyébként sokan beszélnek erről, hogy mire jó, Norbi, nem tudom, mert te vagy ebbe a profi. Semmire, nulla fontos szart sem ér. Én azért mondtam azt, hogy... Hát azért az ember oldala pörög, azért az mindig jó, hát 20-30 ezer lájk, az ember oldala pörög, ennyi megosztás, ennyi lájk, hát azért milyen mindenki azért csinálja, hogy pörögjön az oldala. Nori, azért ne legyél álságos, mert... Figyelj, de álságos vagy, mert te is nagyon jól tudod, hogyha megosztasz egy ilyen témájuk is a posztot a követőiddel, akkor érzelmileg ők azt fogják, vagy olyan véleményt fognak rólad alkotni, hogy te milyen nagyszerű ember vagy, hogy megvéded ezt a beteg embert, aki jelenleg a kórházban, és mindenki támadja. Ebből te profitálsz érzelmileg, és az érzelmi haszon az később anyagi haszonna is átalakulhat. Te nagyon jól tudod, hogy ez így működik. Egyébként ezzel még önmagában nincs baj. Bocs. De ez önmagában nincsen baj. Ez önmagában nagy baj van, hogy kialakult egy olyan világ, hogy úgy látja az én világomat, hogy azért teszünk mindent, ami jó, mert attól majd több pogácsát fognak vásárolni. Amikor az elektromos áram lekapcsolatától mentem meg mondjuk a gyerek hospice házat, szerinted akkor hányat több kakaós csigát vettek? Mindenki beleszart, nem vesznek több kakaós csigát, mégis elküldtem nekik a millió forintot. Nem érdekel. Tehát én már nincsek szponzorok, nem érdekel az oldalmon, hogy pörög vagy nem pörög, a lájkok érnek, maximum Zuckerberg tud eredménytelezni. Azért a saját oldalam mindenkit érdekel, hát azért csináljuk. Azért. Nekem ez egy saját oldalam van, tehát nincsen más saját oldalam, de nem tudom máshol posztolni, és amit nagyon fontosnak tartok, és ez a legeslegfontosabb dolog az, hogy Laci bácsán megmutattam, hogy hányan üzentek neki egy lájkkal, hogy mennyire szeretik, és nagyon büszke volt arra, hogy ennyien szeretik. Oké, okay, csak hogy még Zé is hagyj reagáljon, oké, okay, ez tiszta, abszolút, persze. Hát ez mindenkinek megítélésén azt gondolom, hogy egy ilyen típusú like kérés, az jogos, nem jogos, erkölcsileg, elítélendő, nem tudom, ez mindenkinek saját egyéni mércéje, hogy én lefotózok egy beteg embert, és azt mondom, hogy lájkoljátok a képet, vagy hogy ezzel kifejezek-e bármit, ezt mindenkinek saját magának kell eldönteni. Zé, te még mondtad, hogy egy mondatra reagálni akar, csak hogy mindenki beszéljen. Ennyi egyébként, mert nekem is csak privát véleményem lehet ebben az ügyben. Én azt gondolom egyébként, hogy beteg ember fotójával, még akkor is, hogyha az a jó barátja valakinek, mint egy a Norbinak a Laci bácsi, ezekkel lájkokat gyűjteni szerintem nem annyira etikus, viszont ami egészen biztosan nem etikus, hogy egy ilyen üzenetet, hogy kívánjunk minden jót Laci bácsinak, lájkoljátok a képet, de ugyanebben a posztban közben kritikát fogalmazva meg valaki mással szemben, és ez most én vagyok, és ezért az összes lájk értelmezhető úgy is, hogy mindenki, aki ezt a képet belájkolta, az egyszerre kíván minden jót Laci bácsinak, és gondolja a fürdőzéről, hogy tanuljon meg főzni. Ez az inkorrekt, és én egyébként azt feltételezem a Norbiról, hogy van annyira intelligens, hogy ezt ő pontosan tudta, hogy így van, és szerintem ez a nem frankó. Uh-huh. Hát ezt pontosan nem így láttam, és pontosan nem tudtam, de szerintem nem kell kétségbe esni, van erre mondom egy orvosság, zét, tök jó, jössz ki belőle, fölemeld a segged, és elmész a kórházba. Jó, hát legyen ez a végszó, szerintem ez így volt korrekt egyébként, hogy meghallgattuk mindkét felet. Norbi is elmondta, Zé is elmondta, szerintem ez a legjobb, mert nekünk nem kell ítélkezni, meg nem kell dönteni. Ne, most induljon a fal, és nézzük meg, hogy ki van mögötte. Ajj, napból mindig baj van, ha elhúztam a falat. Ott mindig ült valaki, aki aztán beborította az egész műsort. Norbi, neked jó tábort kívánunk, Rékát csókoltatjuk, puszíjuk, sok jó képet Rékáról a Facebookra, mert azt nagyon szeretjük. Te lehetsz kevesebb, Réka legyen több. Csókoltatunk benneteket is a tábor. Zép, köszi, hogy ilyen korán felkeltél. Szerintem jó volt, hogy együtt tudtuk ezt megbeszélni. Megyek fél óra múlva órában. Norbinyó, köszönjük szépen. Zé, neked is, szevasztok. Ciao, ciao. Hello, sziasztok. Ciao. Ez itt a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Reggeli Show. Jó reggel. Szevasztok, drágáim. Hello, Júli. Ezzel a mikrofontól egy kicsit zavarban vagyok. Kicsit olyan, mint amikor, nem tudom, a Manc nénit a bérszámfejtésről megkérik, hogy a vállalati karácsonyon mondjon néhány meleg szót a csapat munkájáról. Kedves, egyben gyűltek. Tök fura. Belevágok. Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, volt a gyerekkorotokban orvosos felszerelésetek. Hogy ne lett volna? Orvosos felszerelés, ez a klasszikus stetoszkóp, bűvöltáska, stetoszkóppal, meg akármi nyelvleszorítóval. Igen, reflexkalapáccsal és a többi. Volt, abszolút volt. Szerettetek vele játszani? Én nem különösebben. Mindig tönkretettem, elraktam. Te igen. Jani? Én is. Mert én nem tudom, én mindig arra vágytam, hogy egyszer a játék stetoszkóp helyett legyen egy valódi stetoszkópom, amit kipróbálhatok. Jújjúj. Ajjaj. Jújjúj. Mi van? Van egy csomagot hozott be a Júli? Mennyire jó pofa lenne egyet ilyet játszani. Dr. Csanádi Katalinnak köszönöm szépen házi orvosnak, hogy asszisztál az agymenéseimhez. Köszönjük szépen. Már fel ezt, légy szíves. De mit csinálunk ezzel? Tehát mi a lényeg? Játszunk orvososat. Orvososat játszunk. Aha. Igen. Na, hova kell tenni a Janinak? A Jani beteszi a fülébe. Igen, a Jani beteszi a saját fülébe? Balázsban, hogy megindultak-e már a vértestek. Igen. Igen. Hátulról, van egy vérrög a testemben. Igen. János betette a fülébe a stetoszkopot, Júli belefújt. Hát ez ilyen a stetoszkóp. De most beteszi a melléhez. És Júli rátette a mellére a stetoszkópot, illetve a bal mellkasára, ahol dobog a szíve. Igen. Igen. Júliból nagyon sokat hallok bele, nagyon kevés. Nem baj.